podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med David Trads. Nå, hvad skal vi egentlig tale om i dag? Er der egentlig sket noget i Amerika i den forløbende uge, eller handler hele verden om det svenske valg? Ja, vi kan vel godt sige, at der er sket helt vildt meget i den forløbende uge i USA. Det er en uge, hvor amerikanerne i ramme alvor taler om, at der har været en slags kupforsøg i Det Hvide Hus mod præsident Donald Trump. Og det kommer selvfølgelig, fordi der har været to enorme nyheder i den forløbende uge. Først nyheden om noget af indholdet i den bog, som Bob Woodward, den gamle Watergate-journalist, udgiver. Den udkommer på tirsdag, og den hedder 4, og den handler om livet inde i Det Hvide Hus, hvor Woodward blandt andet beskriver, hvordan ledende medarbejdere simpelthen fjerner papirer fra Donald Trumps skrivebord, lige inden han skal til at skrive under på dem, for at hindre politik, som de mener simpelthen er farlig for USA. Samme dag, som vi fik den første omtale af Bob Woodwards bog, ja, da indløb der også et læserbrev af den slags, som virkelig fik murene til at ryste i Det Hvide Hus og i Washington D.C. En anonym skribent skrev nemlig i The New York Times, "I am part of the resistance inside the Trump administration." Altså en eller anden højtstående ansat, udpeget af Trump, så meget ved vi, men altså navnet kender vi ikke endnu, skriver et indlæg om, hvordan der simpelthen internt i Det Hvide Hus er en modstandsbevægelse, der forsøger at hindre de aller værste udlykker under den præsident, som trods alt jo, er folkevalgt. Her i den forløbende uge, der fik vi sørme også præsident Barack Obama på banen med sin første åbne kritik af Donald Trump. Lad os bare lige høre hans konklusion, hans indledende spørgsmål her. What in the heck has happened to our government? Ja, det synes jeg egentlig er så godt, at vi tager det en gang mere, fordi det er simpelthen spørgsmål i sin essens. What in the heck has happened to our government? Hvad i alverden foregår der med vores regering, siger altså Barack Obama. Så de her forskellige emner, som er op at køre, ja, det betyder faktisk også, at man i ramme alvor i USA i disse dage taler om, hvorvidt man skal begynde at sætte sig sådan rigtig grundigt ind i, hvad der står i det 25. tillæg til den amerikanske forfatning. Og det, der er interessant ved det 25. tillæg til forfatningen, det er det tillæg, der handler om, hvordan man fjerner en præsident, hvis han ikke er i stand til at regere landet. Det er altså virkelig oppe på de store navler i Amerika for tiden, og det vender jeg tilbage til alt sammen meget mere om et øjeblik, når jeg får besøg af lektor Niels Bjerre Poulsen fra Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Inden da, så synes jeg også, at vi skal gøre opmærksom på, at der faktisk også er sket noget godt for Donald Trump i den forløbende uge. Det er nemlig sådan, at mange går rundt og tror, at Trump slet ingen venner har tilbage. Det har han muligvis ikke så mange af i Amerika. Men ude i den store verden, der er der skam venner. Og derfor kunne Donald J. Trump forleden dag på sin Twitter konstatere følgende. Kim Jong-un of North Korea proclaims unwavering faith in President Trump. Thank you to Chairman Kim. We'll get it done together. Så det er altså dejligt at vide, at er der ikke andre, der holder af Donald Trump, så har vi da i det mindste Kim Jong-un i Pyongyang, der altså har en urokkelig tillid til præsident Trump. En sag, som vi ofte har talt om her i kampagnesporet, som jeg lige vil starte programmet med i dag, inden vi går ind til det hårde politiske, ja, det er hele sagen om NFL-fodboldspilleren Colin Kaepernick. Det var ham, der var quarterback hos San Francisco 49ers, fodboldklubben, og som startede hele den der, nogen kalder det skandale, andre kalder det markering, nemlig at man knæler under nationalsangen før ind de her store fodboldkampe, i stedet for at synge med på sangen. Han er 30 år nu, og siden han begyndte på det her, ja, der har han faktisk mistet sin ellers meget store status i amerikansk fodbold, simpelthen fordi han er blevet presset ud af systemet, blandt andet fordi Donald Trump meget heftigt har sagt, at det ikke nytter noget, at de her fodboldspillere, de ikke synger med på nationalsangen. Han mente faktisk, at de skulle fyres, og det er Kaepernick reelt også blevet. Han har været uden kontrakt siden foråret 2017. Han har været persona non grata lige indtil den forløbne uge, hvor der var åbnings matches i NFL, den store amerikanske fodboldturnering, hvor Nike, altså det store sportsbeklædningsfirma, mest kendt måske for sko, simpelthen gik ud med en reklame, som er en slags genopførsel af den amerikanske drøm, nu med Colin Kaepernick i hovedrollen. Prøv lidt med her. If people say your dreams are crazy, if they laugh at what you think you can do, good. Stay that way. Because what non-believers fail to understand is that calling a dream crazy is not an insult. It's a compliment. Don't try to be the fastest runner in your school or the fastest in the world. Be the fastest ever. Don't picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. Don't settle for homecoming queen or linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Iron Man after beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah. That's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Ja, så skulle jeg da lige hilse og sige, at de mennesker, der ikke brød sig om Colin Kaepernick, de er ofte folk, der støtter præsident Trump, heriblandt præsident Trump selv, de blev virkelig vrede, da den her reklame den dukkede op midt i den første halvleg i den første fodboldkamp her i den nye sæson i USA. Colin Kaepernick, han er sådan en slags hadefigur for mange Trump-tilhængere, fordi, som jeg sagde lige før, han er den person, der ikke ville synge med på nationalsangen, før de amerikanske fodboldkampe går i gang, fordi han i stedet for ville protestere ved at sætte sig på sit knæ, take a knee, som man siger i USA, altså knæle, og det gør han, fordi han vil protestere mod racisme i USA, i særdeleshed mod politivold. Nike, de siger altså, at de er ligeglade. De vil i stedet for bruge ham som en figur på at drømme stort. Den her reklamekampagne hedder Crazy Dreams, og den handler simpelthen om, hvordan man skal tro på sig selv, og ikke bare skal man tro på sig selv, man skal tro på, at man kan blive den allerbedste nogensinde. Og så siger Colin Kaepernick på et tidspunkt meget rammende, believe in something, even if it means sacrificing everything. Og det handler selvfølgelig om ham selv, der fastholdt, at han ikke ville synge med på nationalsangen, og derved altså indtil videre har mistet sin karriere som amerikansk fodboldstjerne. Mange troede, efter den her kampagne var gået i gang, og efter at præsident Trump selv kritiserede den en gang mere, at det her det ville gå negativt ud over salget af Nike sportstøj. Simpelthen fordi man kunne mærke en kampagne, hvor vrede, udelukkende hvide amerikanere, sådan for eksempel på YouTube, begyndte at vise, hvordan de brændte deres Nike-sko eller deres Nike-tøj. Simpelthen en kampagne for at markere, at de ikke kunne døje Nike, efter de havde givet Colin Kaepernick ordet igen. Men det gik faktisk lige omvendt. Den første weekend, hvor den her reklame var kommet frem, ja, der steg salget af Nike på national plan hen over det, man kalder Labor Day Weekend i USA, med 31%. Og det er jo sådan, at salget altid stiger efter en kampagne, men sidste års kampagne, ja, der steg antallet af solgte artikler, altså kun med 17%. Denne her gang, der virkede det langt, langt stærkere. Præsident Trump, ja, han er rasende, og han synes, at det er en forfærdelig meddelelse, altså reklame, som Nike har udsendt, simpelthen fordi, at han mener, at det her, det ikke er godt for Nike-produktet. Det ser altså ud, som om han tager fejl. Præsident Trump, det ser ud, som om det faktisk er godt for Nike-produktet. Den diskussion, som fylder så meget i USA lige nu, det er altså diskussionen om, hvorvidt man simpelthen skal gå ind og kigge på det, der hedder det 25. tillæg til den amerikanske forfatning. Det handler om, hvad man skal gøre, hvis en præsident bliver ukampdygtig. Det kan for eksempel være, at præsidenten bliver, altså dør for den sags skyld. Det kan også være, at han bliver taget til fange af andre nationer, så han ikke kan styre landet, som han er nødt til at indsætte en anden. Eller det kan være, hvis man simpelthen ikke længere synes, at den amerikanske præsident er i stand til, hvad skal man sige, sådan rent mentalt at styre sit land. Det er altså en meget kontroversiel tillæg til den amerikanske forfatning, som man begynder at diskutere. Og lad os lige prøve at vende tilbage til et tidspunkt i en film, nemlig filmen Air Force One med Harrison Ford i rollen som den amerikanske præsident. Filmen er fra 1997, og det er en af Donald Trumps egne yndlingsfilmer, han fortalt, når han fortæller om, hvilke film han ser. I den her film, Air Force One, der følger vi altså helten Harrison Ford som præsidenten, der kæmper mod terroristerne. Og så begynder det at gå galt, for han bliver taget til fange af terroristerne ombord på Air Force One. Prøv lige at høre lidt fra traileren fra 1997. Tonight I come to you with a pledge to change America's policy. Atrocity and terror are not political weapons, and to those who would use them, your day is over. In a speech tonight in Moscow, the president issued a direct challenge to terrorist nations around the world. But the question remains, what are the risks involved in such a bold policy initiative? They hated your speech, didn't they? We're afraid we won't have the guts to back it up. Air Force One clear for takeoff. Thank you for your hospitality, Moscow. Where's my family? The president's plane, Air Force One, has been hijacked. Ja, og fra det øjeblik her, hvor præsidenten, altså som spilles af Harrison Ford i filmen Air Force One fra 1997, han bliver taget til fange i sit eget fly Air Force One, ja, der sker der jo så det, at den amerikanske præsident ikke længere er i stand til at træffe beslutninger. Normal logik vil sige, at hjemme i Det Hvide Hus, ja, der skal vicepræsidenten så overtage magten. Men det, der sker i Air Force One, det er faktisk, at vicepræsidenten kommer i konflikt med 2-3 andre hjemme i administrationen i omkring Det Hvide Hus, som simpelthen kæmper om, hvem de mener, der skal tage magten. Så der udspiller sig sådan en klassisk diskussion om, hvem skal egentlig tage over, hvis der bliver det her magtvakuum, hvor præsidenten altså ikke længere er i stand til at træffe beslutninger. Det der 25. tillæg til forfatningen, det er altså det, man går ind og kigger på, hvis det her det skulle ske. Hvem skal så overtage? Hvordan skal man gøre det? Hvordan skal man i det hele taget gribe det her ind? Det vender jeg tilbage til om et øjeblik, når jeg får besøg af Niels Bjerre Poulsen, lektor ved amerikanske studier ved Syddansk Universitet, som er på vej ind i studiet. I mellemtiden så synes jeg, vi skal se på en ting fra den forløbende uge, hvor præsident Trump han virkelig gik til den, om jeg så må sige. Fordi præsident Trump, han mener jo i al almindelighed ikke, at han hyldes nok, at han roses nok for den indsats, han skaber, den indsats, han udfører som amerikansk præsident. Og derfor tog han simpelthen ordet ved et af sine evige rallies forleden dag, da han ønskede at gøre opmærksom på, at han faktisk er en meget større præsident, end som så mange går rundt og tror. Så lad os lige prøve at høre, hvad Donald Trump han sagde, da han forleden dag talte til et rally om sig selv og en sammenligning med ingen ringere end Abraham Lincoln. You know, when Abraham Lincoln made the Gettysburg Address speech, the great speech, do you know he was ridiculed? He was ridiculed. He took the horse and carriage up from the White House. He rode it partially in that carriage and partially at a desk in the Lincoln bedroom, which is incredible, by the way, in the White House. And he went up to Gettysburg, and he delivered that speech, the Gettysburg Address. And he was excoriated by the fake news. They had fake news. He was excoriated. They said it was a terrible, terrible speech. They said it was far too short. It's not long. Many of us know it by memory. It was far too short. And it was far too flowery. It was too flowery 47 years ago, right? Too flowery. And he died. 50 years after his death, they said it may have been the greatest speech ever made in America. Pretty good. Pretty good. I have a feeling that's going to happen with us. In different ways, that's going to happen with us. Ja, man kan jo sige meget om præsident Trump, men han er ikke typen, der sætter sit eget lys under en skæppe. Hidtil, Når han har talt om sig selv som en af USA's største præsidenter, der plejede han sådan at sige, måske med undtagelse af Abraham Lincoln. Men i den her tale, der begynder han altså at sige, at måske den mest berømte tale overhovedet i amerikansk historie, den er i hvert fald helt oppe blandt de allermest vigtige, præsident Lincolns Gettysburg-tale under borgerkrigen i Amerika i midten af 1800-tallet. Ja, den tale er måske på niveau med de taler, som præsident Trump han nu går rundt og holder. Han regner med, at om 50 år, så vil folk kigge på hans taler og sige, det var simpelthen nogle af de bedste taler, man nogensinde har hørt på niveau med ingen ringere end Abraham Lincoln og Niels Bjerre Poulsen. Når du lytter til det, og nu skal vi lige om et øjeblik tale om de helt konkrete sager, som har kørt i USA i den forløbende uge, som kører for fuld kraft stadigvæk. Men en præsident som Trump, der sådan føler trang til ikke bare at sammenligne sig med Abraham Lincoln, men næsten sige, at han er dygtigere end ham. Hvad er det for et billede? Ja, man skal så forstå, at det skulle så være det, han siger helt improviseret, hvad han jo gør det meste, det han sådan lige kommer i tanke om at sige, at det skal så sammenstilles med Abraham Lincolns tale. Altså, jeg ved, jeg er jo ikke psykolog. Jeg kan ikke analysere, hvad det er, der får ham til at sige de her ting, andet end det tydeligvis er populært hos hans tilhængere. Det, jeg måske hæftede mig ved, var den samtale mellem journalisten Bob Woodward og Donald Trump, som Woodward offentliggjorde i forbindelse med sin bog Fear, som udkommer en telefonsamtale i morgen. En telefonsamtale. Og jeg mener, der er der ikke det der store publikum på, og det er tydeligt, at Trump taler med Woodward for sådan ligesom at få en fornemmelse af, hvad det er for en bog, han har skrevet, hvor kritisk den er, og han kan ikke forstå, at Woodward ikke har talt med ham. Og så siger han til sidst, men bare du skal vide jo, at ingen anden præsident har gjort det så godt som mig nogensinde. Ja. Og det tænker jeg, det er en samtale mellem de to, og han ved vel udmærket, hvad Woodward ved og synes og om andre præsidenter i amerikansk historie. Så det, at han føler trang til at sige det til ham, at synes jeg i virkeligheden næsten er mere foruroligende, end at han sådan show-agtig siger til sine tilhængere, at vi er om 50 år, vil man tale om os som, og mig selvfølgelig som fantastisk. Som fantastisk. Så måske har han virkelig den evne til at overbevise sig selv i det øjeblik, hvor han står og siger det om, at der er nok noget om snakken. Det her bliver nok husket som fantastiske taler. Lad os lige prøve at vende tilbage til Bob Woodward om et øjeblik, Niels, og så bare lige holde os til den der Gettysburg-tale, som altså Lincoln holder i 1863. Jeg tror, det er den 18. november 1863, hvor han tager op til Gettysburg. Det ligger sådan 150 kilometer nord for Washington, D.C., og der holder han en kort tale, det der hedder The Gettysburg Address. Lad os bare lige høre en lille bitte smule fra talen, ikke fra en lydoptagelse, vi har fra dengang i sagens natur, men i en lille indspilning her fra med skuespilleren Jeff Daniels, bare lige for at høre lidt om den meget korte og meget bemærkelsesværdige tale. Lad os lige prøve at lytte lidt til den her. 47 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation... Ja, Niels, det er jo en kort tale. Det er en præcis tale. Lincoln var åbenbart også lidt sløj den dag, han holdt den. Det kan være medvirkende årsag til, at den var så kort, men den står i dag i den amerikanske historie, kan vi vel roligt sige, som en af de helt afgørende taler. Og det er jo værd at bemærke, hele det der efterspil, som Donald Trump taler om, har jo aldrig fundet sted. Det der med, at der var fake news, der sagde, at det var en dårlig tale, og det var først 50 år efter, den blev anerkendt. Det er jo fuldstændig grebet ud af luften, hele den del der. Det er noget, han finder på i øjeblikket, hvor han siger det, for at få det til at passe med, at pressen er også efter mig, og de tror ikke, at de her taler er vigtige, men bare vent om 50 år, så vil vi få den anerkendelse. Så jeg mener, historien om efterspillet for den tale har intet at gøre med det billede, Donald Trump forsøger at tegne her. Det vi så kan sige, det er, at det er jo ikke første gang, at Donald Trump han har sat sig selv ind i en rolle som en af USA's allerstørste præsidenter nogensinde. Det mente han jo faktisk allerede, han var, inden han tiltrådte. Og den der megalomani, som præger ham meget ofte, kom jo også, som du sagde, til fuld udblæsning i den der berømte samtale på 11 minutter med Bob Woodward i telefon. Den vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Men jeg har lige et par gange her, inden du kom, Niels, nævnt, at man nu i USA i sådan helt åbent diskuterer det 25. tillæg til den amerikanske forfatning, det der handler om, hvordan man fjerner en præsident, der sidder der, og som ikke vil gå selv. Prøv lige at forklare, altså, hvorfor vi nåede dertil, at den diskussion foregår i fuldstændig i det åbne, og hvad går den egentlig ud på? Altså, bare lige for at slå fast, den 25. forfatningstilføjelse blev foreslået i 1965 og tilføjet i 1967, og den har et par andre aspekter i sig. Et af problemerne var, hvad gør man, hvis en præsident dør, som det eksempelvis skete, da John F. Kennedy blev skudt, så overtager hans vicepræsident embedet, men kan han så udpege en ny vicepræsident? Så i 1964 havde man faktisk ikke nogen vicepræsident. Så det ville man lave en lov, der kunne ændre på det, og samtidig får man så altså også føjet ind, hvad sker der, hvis en præsident er ude af stand til at udføre sit arbejde? Det kan være rent fysisk. Vi har set det i forbindelse med, da Ronald Reagan bliver skudt i 1981. Men det kunne også være andre til, hvad hvis præsidenten pludselig bliver skør? Så må vi have en eller anden procedure for, under hvilke omstændigheder han kan afsættes og erstattes af en anden midlertidigt eller permanent. Og derfor lavede man den der 25. forfatningstilføjelse. Og vi har jo faktisk kun set den brugt for alvor i tv-serien 24 timer. Den har aldrig været brugt i praksis. Men man har ligesom overvejet det et par gange i forbindelse med attentatet på Reagan, men også i 1987, tror jeg, hvor Reagans stabschef fik en fornemmelse af, at måske var Reagan altså ikke helt i stand til at varetage sit arbejde. Der holdt man efter sigende faktisk et kabinetsmøde, fordi det er kabinettet, der i givet fald skal afsætte en præsident, så det er hans ministre, der i givet fald skal ligesom stemme om, hvorvidt de mener. Og den mistanke, som stabschefen havde på det tidspunkt, skyldtes jo, ved vi jo sidenhen, at på det tidspunkt har han måske set nogle tidligere tegn på den sygdom, som Reagan fik, nemlig Alzheimer's. Præcis. Men der holdt de så et møde, og der viste sig, at Reagan altså var i vigør, og sagtens kunne huske det, han skulle kunne huske, så de afblæste alarmen igen. Men det er under sådan nogle omstændigheder, man i givet fald ville kunne afsætte en præsident. Så egentlig, hvis det skulle komme dertil, at vicepræsidenten og regeringen, de bliver enige med sig selv om, at man bør fjerne præsident Trump, bare for at tænke eksemplet til ende, så kan det lade sig gøre. Så kan det lade sig gøre, men det er jo altså så hans ministre og vicepræsidenten, der i givet fald skal gøre det. Og det dukkede sjovt nok op i forbindelse med bogen Fire and Fury, hvor Trumps tidligere seniorrådgiver Steve Bannon efter sigende siger til Trump, det du skal være bekymret for er ikke en rigsretssag, det er den 25. forfatningstilføjelse, hvad han så end har haft af baggrund for at sige det. Og så kom det jo så op i forbindelse med den anonyme kronik, der blev trykt i New York Times for nogle dage siden her, hvor angivelig en seniorrådgiver i Trump-regeringen skrev, at han var en del af ligesom en slags modstandsbevægelse inden for Trump-regeringen, som sørgede for, at det ikke gik helt galt. De var der ligesom og havde det sure opdrag at afværge de værste ting, der kunne ske. Og i den artikel nævner han, at der blandt medlemmer af kabinettet tidligt i Trumps regering var diskussioner og samtaler om, hvorvidt den 25. forfatningstilføjelse kunne blive nødvendig at anvende, men at man var kommet til den konklusion, at det ville måske skabe for store politiske problemer, og derfor havde man i stedet for ligesom besluttet at forsøge at inddæmme præsidentens værste impulser ved at blive i regeringen. Lad os kigge på de her to ting, Niels, som sker i den forløbende uge, og som man kan sige får alle diskussioner omkring Trump til at nå et helt nyt niveau i forhold til, hvad vi har kendt i de første godt halvandet, eller lidt mere end halvandet år, hvor han har været præsident nu, nemlig sidste uge. Først offentliggør Washington Post en række bidder fra den bog, som Bob Woodward først udkommer med på tirsdag her i den kommende uge, nemlig på en meget nøje udvalgt dag, nemlig den 11. september, hvor han udkommer med den her bog, som altså hedder 4. Så Washington Post, de offentliggør en række ting, der står i den her bog. Det vender vi lige tilbage til, hvad der står i den. Men samme aften, der udkommer New York Times, som er med den kronik, du lige omtalte, som altså er skrevet af en anonym person, som ifølge New York Times er en person, der er højtstående i Trump-administrationen på en eller anden måde, og som er udpeget af Trump. Vi ved ikke, hvem det er. New York Times ved, hvem det er. Man må formode, at den person er højt nok placeret til, at New York Times har vurderet, at det er rimeligt at offentliggøre den her kronik, selvom der ikke er noget navn på. Og de her to ting til sammen, Niels, tegner jo et billede af et nervøst nervesammenbrud i og omkring Det Hvide Hus under præsident Trump. Det er jo det, man kalder en atombombe ind i debatten. Ja, og det måske mest slående i første omgang er jo, at Woodward, som jo kommer om, hvad skal vi sige, en ret høj grad af troværdighed. Woodward, der var en af de to journalister sammen med Carl Bernstein, som i sin tid var med til at afsløre Watergate-affæren og siden forfatter til 20 bøger. Woodward bekræfter på sin vis det billede, vi allerede kender fra de to andre bøger, der er kommet tidligere, nemlig Michael Wolfes Fire and Fury. Wolf havde ikke helt den samme troværdighed, måske, som Woodward har. Så var der Omarosa Newman, Trumps mangeårige partner i reality-showet The Apprentice, som så blev ansat som rådgiver i hans administration og senere fyret. Hun har sendt en bog ud, som stadig ligger øverst på bestsellerlisterne og sikkert bliver fortrængt, når Woodwards bog udkommer. Og man kan sige, de kunne begge to ligesom afvises lidt, at hun havde måske et slags hævnmotiv, fordi hun var blevet fyret, og Michael Wolf, der var sikkert noget rigtigt af det, der stod i den bog, men man var ikke helt sikker på alligevel, hvor meget integritet han havde. Woodward har væsentligt mere, og hævder også at have flere hundrede timers bånd i øvrigt, der ligger til grund for bogen. Og det billede, han giver af Trump-administrationen, er jo på mange måder det samme billede, man finder i de to andre bøger. Så det er måske i sig selv bemærkelsesværdigt. Og lad os tage et eksempel. Nu kender vi jo ikke alle detaljerne i bogen, for den er på omkring 500 sider, den er ikke kommet nu. Vi har kun kunne læse de uddrag, der er kommet rundt omkring, eller rettere sagt, hvad skal man sige, sakserier, der er kommet fra bogen. Men en af de ting, som Woodward lægger frem, det er altså, at der angiveligt er højtstående personer, altså folk, der har adgang til at gå ind og ud af det ovale værelse inde i Det Hvide Hus, der simpelthen fjerner dokumenter fra præsidentens skrivebord, som er blevet lavet, fordi han har bedt om at få dem lavet, og som nu kun mangler præsidentens underskrift. Og så som sådan en slags civil ulydighed, så tager de dokumentet og fjerner det fra præsidentens skrivebord, sådan så det aldrig bliver underskrevet. I givet fald kunne man jo sige, at det er civil ulydighed, det er, hvis man har en venlig udlægning af det. Man kunne også gå over til den anden side, som Trump selv siger, at det er i givet fald en eller anden form for forræderi, fordi så anerkender man ikke præsidentens ret til at regere landet. Vildt er det i hvert fald. Ja, og det har været jo et af de store diskussionsemner i USA hele denne her uge. Skal man ligefrem prise sig lykkelig over, at der er de her folk, som hævder, at hvis de stod frem, ja, så kunne de måske have det bedre med deres samvittighed, hvis de tog deres afsked i konsekvens af, at de ikke kunne acceptere de beslutninger, der blev truffet, men så ville de blive erstattet af nogle andre folk, som måske ikke ville have den samme agtpågivenhed, som de har. Det er jo ligesom den ene side af det, at det er en nødvendighed, at de her folk bliver, hvor de er, og måske også lade være med at offentliggøre deres navn i en kronik. Men andre siger, hvorfor så skrive den kronik overhovedet? Ja. Er det så ikke bedre, at I bare er der? Hvorfor skal vi så vide, at vi skal sove lidt sikrere om natten, fordi I faktisk modarbejder de ting, som præsident Trump ellers kunne finde på at gøre. Og hvad hvis det sætter en præcedens for senere administrationer, at embedsfolk synes, de ligesom på egen hånd skal forhindre en folkevalgt præsident i at føre sin politik ud i livet. Men noget af det interessante ved den historie, du nævner, det et af eksemplerne er jo den økonomiske rådgiver Gary Cohn, som angivelig finder et dokument, hvor Donald Trump er parat til at opsige frihandelsaftalen med Sydkorea. Og det mener han vil få katastrofale følger, hvis man gør det. Så han fjerner simpelthen papiret, og kan så bagefter konstatere, at Donald Trumps opmærksomhedstærskel er altså ikke større, end at han faktisk også har glemt om den sag bagefter, og aldrig kommer og efterlyser det dokument, han har fjernet. Så det i sig selv siger selvfølgelig måske også noget om, hvor langsigtet... Og et andet eksempel fra selvsamme uddrag af bogen er jo, altså i Washington Post, er, at han angiveligt, Trump ønsker på et møde, at så siger han sådan pludselig ud af det blå, at man skal henrette, man skal gå efter Assad i Syrien og simpelthen slå ham ihjel. Efter der har været kemisk angreb igen, ikke? Så skal man simpelthen slå ham ihjel, man skal finde ham og eliminere ham. Og ifølge Woodwards kilder her... Og folk omkring ham, så lader man sådan bare det, han siger det, og så gør forsvarsminister Jim Mattis ikke noget ved det. Nej, angiveligt siger han til præsident Trump, ja, det skal vi nok finde ud af, og lige så snart de så ligesom er ude, så siger han, altså selvfølgelig skal vi ikke gøre det. Ja. Og så får man det der angreb med Tomahawk-missiler på en luftbase i stedet for, ikke? Men billedet passer jo meget godt med, hvad de fleste har sagt hele tiden, at der var sådan en gruppe af voksne, ikke? Der var folk som forsvarsminister Jim Mattis, som mange udenlandske ledere og folk inden for NATO sandsynligvis har med i deres aftenbøn, fordi han synes at forhindre nogle af de værste impulser. Vi ved det også med NAFTA-aftalen og med mange andre aftaler, at i lang tid har der været folk, som fik talt Donald Trump fra de værste impulser. Og så har man jo også kunne se undervejs, at nogle af dem så faktisk er blevet skiftet ud med folk, der måske er mindre tilbøjelige til at tale præsidenten fra det. Altså H.R. McMaster, den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, er skiftet ud med superhøen John Bolton, ikke? Mm-hmm. Og på samme måde er Rex Tillerson blevet skiftet ud med Mike Pompeo, udenrigsministerposten. Så hvis Trump sætter stor pris på loyalitet, og det synes jeg er måske det vigtigste for ham, så har han jo også undervejs udskiftet nogle af de her folk, som omverdenen måske havde større tillid til, med nogen, der nok er mere loyale. Og noget af det, der står i det der fantastiske, den der fantastiske anonyme kronik i New York Times, som jeg også vil opfordre alle, der lytter med her, til selv at gå ind og finde for at læse det hele, den hedder altså "I'm part of the resistance inside the Trump administration". Ja, noget af det, der står i den her, det er altså, at det største problem, problemets rod, skriver den her, som person, som er udpeget af Trump selv, det er præsidentens manglende moral, skriver han så. Ja. Og så skriver han, at han siger, at han er godt nok valgt som republikaner, men der er ikke noget, der tyder på, at han lever op til de almindelige konservative værdier, som at man må tænke frit, at markedet skal være frit, at folk er fri. I bedste tilfælde, siger han så siger han det måske, hvis nogen har skrevet det ned i en tale, men mere ofte, så nævner han det ikke, eller endnu værre, han bekæmper det direkte. Han går imod de her ting, og det betyder, at man simpelthen føler, når man er ansat inde i Det Hvide Hus, ifølge den her person, der skriver indlægget, at man sidder i møder med den her præsident, som har en meget, meget kort tolerancetærskel, som pludselig begynder at snakke løs om et emne, der slet ikke er dagsordenen for mødet og alt det der. Og derfor er det vigtigt, siger den her skribent, at det amerikanske folk skal vide, at vi er faktisk også nogle voksne i lokalet. Ja, så det, der tydeligt fremgår af artiklen, hvis man læser den, er, at den her person er konservativ. Republikaner må man også formode, ellers var han ikke blevet ansat af Trump i denne her stilling. Og det, han i virkeligheden siger, ofte går det jo hen over hovedet på mange. Det her, det, kritik af Trump bliver af nogle af Trumps tilhængere set som, det er nok nogen på venstrefløjen, eller det er nok nogle demokrater, der bedre kan lide Obama, og det er derfor. Men den her kritik går jo slet ikke på højre og venstre. Den går på præsidentens personlige mangel på moral og hans utilregnelighed. Det er jo værd at hæfte sig ved, i sit voksne liv har Donald Trump skiftet politisk parti 6 gange. Han har det meste af sin tid været demokrat, han har været tilhænger af fri abort, han har støttet Bill og Hillary Clinton økonomisk, han har støttet de fleste af de sager, han nu er imod i det meste af sit politiske liv. Ikke? Men er blevet valgt nomineret inden for det republikanske parti, i høj grad på at være parat til at sige til stort set alle fløje i partiet, I kan få, hvad I vil have, evangelikale kristne, hvis konservative dommere, som prøver at hindre adgangen til abort, eller ligefrem forbyde retten til abort, hvis det er jeres mærkesag, jamen fint, så får I det. Hvis andre vil have flere penge til militæret, eller hvad det er, så får I det. Så på en eller anden måde kan man sige, at den der principløshed, en af nøglerne til, at Trump kunne samle nok støtte i mange dele af det republikanske parti, men jo altså så også tydeligvis et problem her som præsident, at han faktisk ikke har nogen politiske principper at regere efter, hvis man skal forstå denne her taleskriver, som virker som en konservativ, som har det svært med den principløshed og forsøger ligesom at gøre opmærksom på, at andre har moralske principper, som de handler efter inden for Det Hvide Hus. Det er klart, at med det samme, at den her kronik den bliver offentliggjort, Niels, så begynder folk at tænke på, hvem kan det være, der har skrevet den her? Og så begynder man hos vicepræsident Mike Pence, og så går man i øvrigt ned, at der er flere hundrede, der er udpeget direkte af præsidenten, og som har deres daglige, eller i hvert fald ugentlige gang i og omkring Det Hvide Hus, ikke nødvendigvis helt inde i det ovale værelse, men altså i det, der hedder Executive Building, eller endnu bedre i West Wing, inde i Det Hvide Hus. Så man går i gang med at spekulere i på, hvem kan det her være? Der er så et ord, som står i den her kronik, Lodestar, ja, altså ledestjerne, som så med det samme gør, at folk de tænker, Gud, det her, og det var ikke tilfældigt, jeg sagde Gud, for jeg tænker på Mike Pence, som meget ofte bruger det her udtryk, som oprindeligt stammer fra Bibelen, men som selvfølgelig også bruges i andre sammenhænge. Prøv lige at høre her, hvor ofte han har sagt ordet Lodestar, den gode vicepræsident. That's going to continue to be a Lodestar. Jack's Lodestar as our Lodestar. Lodestar. It really was the Lodestar. Ja, Niels, det viser sig, at Mike Pence mange gange i sine taler bruger ordet Lodestar, så det betyder, at mistanken hos mange er, at det er simpelthen vicepræsidenten, der sidder og skriver den her kronik. Det morede mig særligt, fordi jeg har engang skrevet en artikel om Ronald Reagan, hvor jeg kaldte ham Conservative Lodestar, okay, og redaktøren på tidsskriftet havde sat spørgsmålstegn ved, om det ord overhovedet eksisterede. men her kommer vi jo ind i et sjovt område, fordi jeg tror ikke det er Mike Pence, men andre er allerede ude og spekulere i, at hvis man vil holde sig anonym inden for det der, hvis det nu er en i den kreds omkring præsidenten, ja, så har man også en interesse i måske at skyde mistanken over på andre, så det er dem, der bliver undersøgt først, så man bevidst tager stilistiske træk eller ord, som man har hørt i kabinetsmøder, for eksempel nogle andre bruger mange gange. Så der kan godt være nogen, der har haft en interesse i lige præcis at skyde eller sådan flytte mistanken over på Mike Pence, eller det kunne jo også være folk, der er, det kunne være Mike Pence stabschef for den sags skyld, eller andre i Pences regi, som har skrevet det her. Folk, der måske er inspireret af hans måde at tale på, eller måske ligefrem har skrevet taler for ham før, ikke? Så jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, hvis debatten mere bliver sådan en, kommer til at dreje sig om, hvem det må er, der har skrevet den her kronik, end hvad der i virkeligheden står i den, ikke? Jo. Altså et andet træk i den er, at den meget, i meget rosende termer omtaler John McCain, som Donald Trump jo hader til denne dag, ikke? Og den fremhæver hans begravelse og den rolle, han spillede for ligesom at holde fast på principper osv. Så den del er sandsynligvis også taget med i artiklen for decideret at genere præsidenten mest muligt. Det, der sker, du selvfølgelig ret i, at det mest spændende er at diskutere indholdet i den, men ikke desto mindre så har det, der har fyldt rigtig meget, været selvfølgelig, hvem sagde det. Og en hel stribe af hans ministre har været ude at sige, det var ikke mig, det var ikke mig, det var ikke mig. Og her i weekenden, på et program, der hedder Face the Nation hos CBS, der var Mike Pence så inde selv og prøv at høre, hvad Mike Pence siger om den her sag. Well, I wouldn't know, but what I can say is it's a disgrace. I think the author of the anonymous editorial and frankly the New York Times should be ashamed. But it seems to me to be just an obvious attempt to distract attention from this booming economy and President Trump's record of success. One of the claims made in the op-ed is that there'd been discussion of invoking the 25th Amendment to even remove the president from office. Have you ever been part of a conversation about that? No, never. And why would we be, Margaret? I mean, the truth of the matter is, over the last 8 years, despite what we heard from President Obama on Friday, I mean, this country was struggling. I mean, it was the weakest economic recovery since the Great Depression. Ja, og det, som der er vigtigt for Mike Pence at sige her, det er jo det samme, som Donald Trump altid siger, det er, at folk i medierne vil ikke anerkende, at jeg har en kæmpestor succes, der er høje væksttal, der er lav arbejdsløshed, og derfor så finder de på alt muligt andet. Der er jo den morsom ting, han siger her, Mike Pence, da han bliver spurgt, om han har været med i diskussion om, hvorvidt man skulle diskutere det 25. forfatningstillæg, og så siger han sætningen, why would we? Ja. Og det er selvfølgelig med det samme fået nogen til at mindes præsident Trumps berømte, berygtede optræden ved siden af den gode Putin oppe i Helsinki, hvor han jo efterfølgende, hvor han havde sagt, would, sagde, at han mente wouldn't. Så derfor har mange selvfølgelig gået ind og klippet ind og har sagt, why wouldn't we discuss this? Men Niels, det interessante er... Og det er jo selvfølgelig også særlig sjovt, fordi i kronikken der angiver den anonyme forfatter Trumps optræden i Helsinki som et vendepunkt. Ja. At det var der, hvor nu må der virkelig gøres noget. Men det, han taler om her, det er selvfølgelig, at alle angriber Trump, fordi de er misundelige over, at resultatet af hans politik er så fremragende, som han her lægger op til. Og så vender vi lige tilbage til et øjeblik, Niels, det der telefonopkald mellem Bob Woodward og Donald Trump, som Woodward offentliggør i Washington Post i den forløbende uge. Det er et 11-minutters telefonopkald, hvor Trump altså ringer op til Woodward og undrer sig over, hvorfor Woodward ikke har ønsket at interviewe ham til sin bog. Og Woodward fortæller jo, at det har jeg jo forsøgt på alle mulige måder. Jeg har forsøgt at gå igennem alle mulige kanaler, men det er ikke lykkedes. Og så siger Trump, så kan det jo kun blive en dårlig bog, fordi så kommer der jo ikke nogen fortælling om, hvor fremragende en præsident jeg er. Og så siger han om de her tal, væksttal, så siger han så, prøv at se, vi har en økonomisk vækst på 4,1. Mit bedste bud, det er, at hvis de andre havde vundet, altså Hillary Clinton, så ville vi have haft 0% eller negativ vækst. Ja, ja. Det er hans fortælling. Ja, og i det samme gjorde han jo et interview med Fox News, hvor man også talte om rigsretssag, og så siger han til journalisten, jeg kan ikke forestille mig, hvorfor nogen skulle føre rigsretssag mod en præsident, who's doing such a great job. Mm. Altså, det er ligesom helt væk fra de juridiske aspekter i det, hvorvidt der er impeachable offenses, som det hedder. Og så er det at holde økonomien op og sige, at så længe økonomien har det så godt, så kan man da ikke føre en rigsretssag mod en præsident. Så det der økonomiske argument står og falder jo et eller andet sted også med, hvor meget man synes, at det er Donald Trump, der har skabt et opsving. Og jeg mener, Donald Trump fortalte sine vælgere, da han overtog præsidentembedet, at han havde overtaget et fallitbo. Og det er lidt det samme, vi hører Mike Pence sige her. Sandheden er jo, at det var den længste ubrudte vækstperiode i amerikansk historie. Ikke en voldsom vækst, men sammenlignet med de andre lande, der var ramt af finanskrisen, så er det kun Tyskland, der var vendt tilbage, kan man sige, til det bruttonationale, eller den vækst, man havde, før finanskrisen brød ud. Så man havde en lang ubrudt vækstperiode, Og den kurve er altså ikke blevet brudt. Mm-hmm. Den nedadgående, den faldende arbejdsløshed og den gode vækst er altså ikke blevet brudt, efter Donald Trump kom til. Det er noget, han har sagt, og hans tilhængere har sagt så mange gange, så man får det gang på gang i hovedet, nærmest som bare en konstatering, at der er sket noget helt fantastisk med den amerikanske økonomi, efter Donald Trump kom til. Og økonomien har det jo godt i USA. Mm-hmm. Der er gode væksttal, men da væksten var det i sidste kvartal nået op på 4,2%, sendte Donald Trumps søn et tweet ud, at det var, de troede, det aldrig kunne lade sig gøre, og så ingen anden præsident, der havde haft de der væksttal. Det var altså 5 gange under Obama, har man haft lige så høje eller højere væksttal i et kvartal, som de der 4,2%. Så det er sådan en, hvis man gentager noget nok, så bliver det historien så, at når ja, det kan godt være, at der er alle mulige andre ting, der ikke fungerer så godt under Trump, og at mange føler, at landet er i et eller andet sort kapitel. Mm. Men se på økonomien, der skete noget fantastisk, da Donald Trump kom til. Det har han sådan set gjort fra dag 1. Februar 2017 kom de første væksttal, eller arbejdsløshedstal, hvor mange nye jobs, der var skabt under Donald Trump. Og noget af det, han hidtil havde sagt, var, at alle de der tal, der kom i Obama-regeringen fra regeringen, det var fup-tal alle sammen. Det var fake. Det passede slet ikke, der var skabt så mange jobs. Så hans talsmand, Sean Spicer, dengang kunne så sige, nu er der skabt 235.000 nye jobs, og dengang er tallene rigtige. Gik man tilbage til et år tidligere, februar 2016, ja, så var der altså skabt 237.000 nye jobs. Gik man yderligere et år tilbage til 2015, så var der skabt 238.000 nye jobs. Og alligevel fik Trump-regeringen fremstillet det som om, nu var der igen tillid til den amerikanske økonomi. Det havde der faktisk været i flere år, inden han kom til. Nu nævnte du selv lige Barack Obama, som var præsidenten før Trump, naturligvis. Han har sådan, som præsidenter plejer at gøre, holdt sig tilbage for at udtale sig om amerikansk politik, siden han trådte tilbage som præsident. Han var dog ude at sige nogle bemærkninger, der ikke kunne andet end tolkes som kritik af Trump i forbindelse med John McCains bisættelse for en uge siden. Men så i den forløbende uge, der gav han den faktisk fuld skrue, da han talte på et universitet for universitetsstuderende i Chicago. Prøv at høre noget af det, som Barack Obama sagde ved den lejlighed. As a fellow citizen, not as an ex-president, but as a fellow citizen, I'm here to deliver a simple message, and that is that you need to vote because our democracy depends on it. The status quo pushes back. Sometimes the backlash comes from people who are genuinely, if wrongly, fearful of change. More often, it's manufactured by the powerful and the privileged, who want to keep us divided and keep us angry and keep us cynical because that helps them maintain the status quo and keep their power and keep their privilege. It did not start with Donald Trump. He is a symptom, not the cause. He's just capitalizing on resentments that politicians have been fanning for years. We're supposed to stand up to discrimination. And we're sure as heck supposed to stand up clearly and unequivocally to Nazi sympathizers. How hard can that be, saying that Nazis are bad? Ja, Niels, her der henviser præsident Obama selvfølgelig til sidst til den store demonstration, der endte i et dødsfald, da demonstranter stødte sammen i Charlottesville sidste år, hvor præsident Trump ikke ville lægge afstand til de Ku Klux Klan-folk, nynazister osv., der helt åbenlyst deltog i demonstrationen på højrefløjs side. Han sagde, at der var også fine people among them, ikke sandt? Så det er det, han henviste til konkret. Men det overraskende her, det er ret historisk i virkeligheden, det er, at Obama går så hårdt til værks blot sådan cirka halvandet år efter, han selv trådte tilbage som præsident, i et meget hårdt angreb på den siddende præsident. Det er faktisk første gang, han taler om ham ved navns nævnelse, det var forleden dag i Chicago. Hvorfor tror du, han gør det? Så vidt vi kan forstå, at det oven i købet den første af flere taler, han vil holde op til midtvejsvalget. Og en af de ting, han siger i midtvejsvalget, er, at det her valg bliver det vigtigste valg i jeres liv. Så hvis han virkelig mener det, så er det måske også der, han synes, det er berettiget, at han bruger politisk kapital med alle de risici, der er forbundet med det. Fordi han kan jo også nu blive ligesom endnu et objekt for Donald Trumps mobilisering af sine vælgere. Så det er jo et regnestykke. Hvor meget hjælper man republikanerne med at mobilisere deres vælgere ved, at Obama træder ind i ringen her? Og hvor meget kan det hjælpe med at mobilisere demokratiske vælgere? Og hvis man ser på det regnestykke, så kan man måske sige, Obama henviser direkte til midtvejsvalget i 2014, hvor man havde den laveste stemmeprocent i 76 år. Og han henviser særligt til den omstændighed, at mindre end 1 ud af 5 unge vælgere kom og stemte. Så det er hans primære formål, at få de her unge vælgere, som måske godt normalt gider at stemme ved et præsidentvalg, men ikke nødvendigvis kommer og stemme til et midtvejsvalg, at prøve at forklare dem, at lige præcis det her valg, hvis man skal genindføre en eller anden form for checks and balances, så kan det være, at det eneste nødvendige, eller hvad skal man sige, den eneste måde, det kan gøres på, er ved, at de kommer og stemmer, og demokraterne genvinder flertallet af repræsentanternes hus. Interessant nok har man jo hørt et par konservative kommentatorer sige det samme. Mm-hmm. Michael Gerson, den tidligere taleskriver for George W. Bush, som er konservativ republikaner, siger, der er sket noget med det republikanske parti, det er blevet en Trumps parti. Den eneste måde, vi får checks and balances genoprettet på, er faktisk ved, at republikanerne mister deres flertal, i hvert fald et af kongressens kamre. Steve Schmidt, den tidligere kampagneleder for John McCain, har sagt nøjagtigt det samme. I bliver nødt til at stemme demokratisk, selvom I er republikanere. Og det er jo selvfølgelig en appel til, hvad skal vi kalde det, moderate republikanere, og til det, man kalder uafhængige vælgere. Ud fra en idé om Trumps kernevælgere, dem er der alligevel ikke noget, dem kan man ikke skifte mening hos, og det gør heller ikke noget indtryk på dem, hvad Barack Obama siger. Måske opildler dem bare til at komme og stemme, men det er ikke dem, vi taler om. Og Obamas mål er, som du siger her, jo selvfølgelig også, hvis man bare løfter andelen af unge vælgere en smule op, hvis man bare løfter andelen af mulige demokratiske vælgere en smule op, så ser det ud som om, at det kan lade sig gøre både at få et flertal i repræsentanternes hus, som det allerede tyder på, at demokrater vil få nu, men man vil måske også ligefrem kunne gå ind og udfordre det flertal, som republikanerne har i senatet. Det er vanskeligere, men det er muligt. Langt med. Det er meget vanskeligere, men det er ikke umuligt. Tror du, når nu Obama går ud og siger, hvad han siger her, tror du så, at det vil mobilisere folk i Republikanernes parti, ud over dem, der allerede er mest hardcore Trump-tilhængere? Det ved jeg ikke, om det vil. Jeg tror helt klart, det vil mobilisere Trumps kernevælgere, hvis ikke de allerede er mobiliseret. Mm. Og det er vel det regnestykke, Obama har måttet gøre op med sig selv, om det var smart eller det ikke var smart, at han så at sige risikerede sit omdømme på at kaste sig ind i en aktuel politisk valgkamp på den her måde. Lad os lige høre meget kort, hvad præsident Trump selv sagde til Obamas tale. Han sagde nemlig, at han simpelthen var ved at falde i søvn, mens han lyttede til en brøhører. He said, what do you think of President Obama's speech? And I said, I'm sorry, I watched it, but I fell asleep. Ja, Niels, han siger simpelthen, jeg faldt i søvn, mens jeg hørte på, om han prøver sådan at gøre nar af Obamas tale. Ja, altså, det er vel lige så godt en måde at svare på det på, som så meget andet. Jeg tror ikke, han har noget konkret, han kunne tage fat i, fordi det Obamas tale handler om, er jo dybest set en opfordring til at stemme. Han siger, at det vi har, i stedet for at tale om rigsretssager og alt muligt andet, det vi har, er retten til at stemme. Han sagde noget meget sjovt også. Han sagde, i stedet for at skrive sarkastiske kommentarer på Facebook, så gå ud og stem, ikke? I stedet for at sidde derhjemme og sige, at hele systemet er ligesom ikke beregnet på folk som jer. I kan ikke være i tvivl om, at valg gør en forskel. Det kan I se hver dag. Det er også derfor, han meget konkret nævnte Donald Trump. Han sagde, hvis I... Det er jo sådan en anden måde at sige på, hvis I var sådan i 2016, måske helst ville have støttet Bernie Sanders og tænkte, nå ja, men om man stemmer på Hillary eller på Trump, det kan vel komme ud på et, de er begge to ligesom Wall Street og sådan noget. Det var det segment, han talte til og sagde, I kan ikke længere påstå, at det ikke gør nogen forskel, hvem af de to kandidater, I havde stemt på dengang. Så lad være at gentage den samme fejl. Gå ud og stem til november. Og det valg, han taler om i november, det er altså midtvejsvalget, hvor alle mandater i repræsentanternes hus er på valg, og hvor en tredjedel af senatorerne sådan cirka er på valg. Det er, så vidt jeg husker, den 6. november, at det valg kommer. Jeg siger tak til Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Syddansk Universitet ved amerikanske studier, som var min gæst i dag. Vi er tilbage igen om en uge med nyt fra Amerika. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.